تو دل ہے میرا تو جان ہے نبی تو دل ہے میرا تو جان ہے نبی قربان ہو میں تجھ پہ قربان ہو میں تجھ پہ جانان مدنی تو دل ہے میرا تو جان ہے نبی تو دل ہے میرا تو جان ہے نبی قربان ہو میں تجھ پہ جانان مدنی تو دل ہے میرا تو جان ہے نبی تجھ ہی سے جو آڑی ہے یہ زندگی میری بس رب سے ہر وقت ہے اسی سے مانگتا ہوں اسی سے مانگتا ہوں میں تیری دوستی تو دل ہے میرا تو جان ہے نبی تو دل جان ہے نبی قربان ہو میں تجھ پہ قربان ہو میں تجھ پہ جانان مدنی تو دل ہے میرا تو جان ہے نبی سکون ہے محبت میں تیرے جذبہ و جنون ہے وقف کی ہے میں نے وقف کی ہے میں نے تمہیں زندگی تو جان ہے نبی تو دل ہے میرا تو جان ہے نبی قربان ہو میں تجھ پہ قربان ہو میں تجھ پہ جانان مدنی دل ہے میرا تو جان ہے نبی تو سب سے جمیل ہے تو سب سے حسین ہے تو رحمت دنیا کی تو ساتھ کمین ہے تو دل ہے میرا تو جان ہے نبی تو دل ہے میرا تو جان ہے نبی قربان ہو تو دل ہے میرا تو جان ہے نبی تو جان ہے نبی